Doğrudan konuya giriyoruz. Siz şu an bizi dinleyen Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı adayı, mesai bitmiş, adliyenin o yorucu temposu, bitmek bilmeyen evrak trafiği geride kalmış. Hı hı. Ve şimdi kariyerinizde o kritik virajı dönmek için masa başındasınız. Zamanınızın ne kadar dar ve kıymetli olduğunun farkındayız. Kesinlikle çok haklısınız. Bu yüzden gereksiz hiçbir detaya girmeden bugün bu derinlemesine incelememizde doğrudan meselenin özüne iniyoruz. Amacımız o zorlu sınavda size puan kaybettirebilecek, ince elenip sık dokunmuş tuzakları barındıran anayasanın ilk 11 maddesinin adeta röntgenini çekmek. Çok doğru bir başlangıç noktası. Bunu yaparken kuru bir ezberden ziyade işin arkasındaki hukuki mantığı ve soru hazırlayan o komisyonun zihin yapısını deşifre edeceğiz. Hazırsanız devletin genetik kodlarına iniyoruz. Kesin bir stratejiyle ilerlememiz gereken bir alan burası. Sınav komisyonları adayların genel hatlarıyla konuları bildiğini zaten varsayar. Hı hı. Onların asıl ölçtüğü şey, yüzlerce sorunun yarattığı stres altında o ince ayrıntıları, hukuki nüansları ne kadar berrak bir şekilde hatırlayabildiğinizdir. Yani o detaylarda boğulmamak gerekiyor. Aynen öyle. Bakın, ilk 11 madde sıradan kurallar bütünü değildir. Devletin sarsılmaz mimarisidir. Burada yer alan her bir kelime, her bir bağlaç bilinçli olarak oraya konmuştur. Tesadüf değil hiçbiri. Kesinlikle değil. Bu maddeleri soru hazırlayan biri bu cümleyi nasıl çarpıtır gözüyle incelediğimizde o tuzaklara düşme ihtimalinizi sıfıra indiririz. O zaman devletin temel mimarisiyle, o bilindik ilk 3 maddeyle başlayalım. Çoğumuzun ezbere bildiğini düşündüğü ama sınav anında hafızanın bize oyunlar oynayabileceği kurallar. Evet. Birinci madde, devletin şeklinin cumhuriyet olduğunu çok net bir şekilde tek bir cümleyle ortaya koyuyor. İkinci madde ise bu cumhuriyetin karakterini çiziyor. Sadece cumhuriyet deyip bırakmıyor. Bırakmaz tabii. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde olduğunu vurgulayarak insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtiyor. Üçüncü madde ise o meşhur bütünlük ve semboller kısmı. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu, dilinin Türkçe, bayrağının beyaz ay yıldızlı al bayrak, milli marşının İstiklal Marşı ve başkentinin Ankara olduğu sıralanıyor. Tam da bu noktada. Görünüşte herkesin bildiği doğrular bunlar. Peki bir hukukçu gözüyle bu üçlemeye baktığımızda aslında arka planda nasıl bir mekanizma işliyor? Şöyle ki, bu üç maddeyi bir binanın statik projesi gibi düşünün. Birinci madde, binanın kendisidir. Yani çatıyı kurar. Rejim cumhuriyettir. Doğru. Ancak sadece bir çatı o binayı yaşanabilir kılmaz. O yapının ruhu ve malzemesi gerekir. İşte ikinci madde, o nitelikleri belirler. Örneğin, sosyal bir hukuk devleti diyerek devlete, vatandaşına karşı pozitif sorumluluklar yükler. Yani devleti görevlendiriyor aslında. Tam olarak öyle. Üçüncü madde ise bu binanın asla parçalanamayacağını, ortak kimlik sembollerini tesciller. Şimdi sınav bağlamında düşünürseniz, komisyon gidip de Ankara'nın başkenti olduğunu sormayacaktır herhalde. Asla sormaz. Komisyon bu ilk üç maddenin sahip olduğu o eşsiz hukuki zırhın, o muazzam koruma kalkanının teknik detayını ne kadar iyi anladığınızla ilgilenir. İşte o katı koruma kalkanı bizi dördüncü maddeye getiriyor. Sanırım görevde yükselme sınavlarında adayların en çok ter döktüğü, algılarının en çok yanıltılmaya çalışıldığı yer tam da burası. Sınavın en sinsi çeldiricisi bu maddede yatar. Dördüncü madde, bu ilk üç maddeye öyle bir zırh giydiriyor ki sadece eyleme geçmeyi değil, hukuken bir düşünceyi, bir tasarıyı bile kapıdan içeri sokmuyor. Sokaktaki herhangi bir vatandaşa sorsanız ilk üç maddenin değiştirilemez olduğunu size söyler. Ancak sınavda sizden sokaktaki vatandaşın genel bilgisini değil, bir hukuk uygulayıcısının keskinliğini beklerler. Yani kelime oyunlarına düşmememizi istiyorlar. Kesinlikle. Dördüncü madde sadece değiştirilemez demez, aynı zamanda değiştirilmesi teklif dahi edilemez der. Teklif dahi edilemez. Evet. Sınav kitapçığını önünüze alıp şıklara baktığınızda beyniniz o zaman baskısıyla ilk gördüğü o tanıdık ifadeye, yani değiştirilemez kelimesine tutunmak isteyecektir. Yani diyelim ki sınavda anayasanın ilk 3 maddesiyle ilgili hangisi doğrudur diye bir soru geldi. Hı hı. A şıkkına çok ikna edici bir dille bu maddelerde yer alan hükümler kesinlikle değiştirilemez yazdılar. Hı hı. Aday o an evet biliyorum değiştirilemez deyip A şıkkını işaretliyor ve asıl tuzağa o an düşüyor. Bitti, soru o an gitti. Çünkü D şıkkında asıl tam kural bekliyor. Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Bir kelime eksikliği bütün soruyu götürüyor. Kesinlikle, olan biten budur. Hukuken bir kuralın değiştirilemez olmasıyla, o değişikliğin parlamentoya bir tasarı olarak sunulmasının bile yasaklanmış olması arasında uçurum vardır. Çok büyük bir fark. Teklif yasağı, rejimi koruyan en uç noktadaki en sert sigortadır. Yasama organındaki vekillerin elinden bu konuda bir yasa teklifi hazırlama yetkisini peşinen en başından alır. O yüzden adaylarımıza net bir strateji verelim burada. Sınavda ilk 3 maddeyle ilgili koruma kalkanını soran bir soru gördüğünüzde, gözleriniz şıklarda teklif edilemez ibaresini muhakkak arasın. Cümlenin yarısını kesip atan hiçbir şıkka güvenmeyin. Çok güçlü bir analitik strateji. Cümlenin tamamını arayacağız. Teklif kelimesini zihnimizde işaretleşiyoruz. Peki bu çelik zırhlı temeli attıktan sonra devletin işlevlerine doğru bir köprü kuralım. Tabii. Devleti kurduk, niteliklerini belirledik, değiştirmeyi bile yasakladık. Ama bu devlet sadece duran bir abide değil. Bir varoluş amacı icra etmesi gereken işler var. Aynen öyle. Derini tanımlıyor. Bağımsızlığı, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak. Hı hı. Ayrıca kişilerin refah ve huzurunu sağlamak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak gibi çok daha derin, sosyal devlet ilkesine atıf yapan görevler. Evet. Hemen ardından gelen 6. madde ise bu görevleri yerine getirirken kullanılacak gücün sahibini gösteriyor. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bakın bu iki madde birbirini mükemmel şekilde dengeler. 5. madde devlete ne yapması gerektiğini söylerken 6. madde çok önemli bir hukuki sınır çizer. Nasıl bir sınır bu? Egemenliğin millete ait olması, devlet aygıtının içindeki organların bu gücü sadece emaneten, kurallara bağlı olarak kullandığı anlamına gelir. 6. maddede yer alan kilit cümle şudur. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yani kafasına göre iş yapamaz. Yapamaz. Bu kural, keyfiliğe, gücün zehirlenmesine karşı çekilmiş en sağlam settir. Şunu demek istiyor anladığım kadarıyla, bir makam, bir kurum ne kadar nüfuzlu olursa olsun, sabah kalkıp benim kurumumun doğası gereği böyle bir inisiyatifim var, bu yetkiyi kendimde görüyorum diyemez. Asla diyemez. Dönüp kurallara bakmak zorunda. Eğer o yetki orada açıkça tanımlanmamışsa, o gücü sıfırdan icat edemez. Bu durum bizi doğrudan devletin o devasa mekanizmasının parçalara ayrıldığı yere, kuvvetler ayrılığına götürüyor. 7., 8. ve 9. maddeler. İşte sınavda adayların o anki kafa karışıklığıyla en çok birbirine dolayabileceği yer burası. Ama aslında sınırları jilet gibi keskin 3 temel erk. Yasama, yürütme ve yargı. Soru hazırlayanlar bu 3 erki birbirine karıştırmak için nasıl bir yol izliyor? Kuvvetler ayrılığı konusu, hukuk dilinin inceliklerinin en acımasızca test edildiği yerdir. Adayların bu 3 erki genel hatlarıyla bildiğini farz edip, kelime oyunlarıyla onları şaşırtmaya çalışırlar. Başlayalım o zaman 7. maddeyle yasama yetkisi. Yasama yetkisi, Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Sınav için burada fosforlu kalemle çizilmesi gereken tek bir hayati kelime vardır. Devredilemez. Sınav komisyonu burada adayın mantığını nasıl avlıyor peki? Acil durumlar, olağanüstü haller gibi ekstrem senaryoları şıklara koyarak kafalarına mı karıştırıyorlar? Yani bu kadar katı olamaz dedirtmeye mi çalışıyorlar? Tam olarak bunu yapıyorlar. Şıklara yasama yetkisi olağanüstü durumlarda veya savaş halinde belirli şartlarla Cumhurbaşkanı'na devredilebilir gibi kulağa son derece mantıklı, devletin reflekslerin hızlandırmak için rasyonel gelebilecek çeldiriciler yerleştirirler. Aday da haklı olarak kriz anlarında mekanizmaların değişebileceği mantığını yürüterek bu şıkkın doğruluğuna inanabilir. İnanabilir. Ama hukuki kural granit gibi serttir. yasama yetkisi devredilemez, hiçbir istisnası, hiçbir olağanüstü hali yoktur. Yasama eşittir Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bu yetki başkasına aktarılamaz. Yasama da devredilemez kelimesi bir uyarı lambası gibi yanıp sönmeli zihnimizde. Peki 8. maddeye, yani yürütmeye geçtiğimizde tablo nasıl değişiyor? Orada çok daha sofistike bir dil kullanımı var sanki. Yürütme kısmı, anayasayı kaleme alanların ne kadar titiz davrandığını en iyi gösteren yerdir. 8. madde, Cumhurbaşkanı'na ait olan bu gücü tanımlarken sadece yürütme yetkisi demez. Ne der? Cümle, yürütme yetkisi ve görevi şeklinde kuruluştur. Bu, tesadüfi bir kelime kalabalığı değil, çok bilinçli hukuki bir tercihtir. O görev kelimesi denkleme girdiğinde hukuken ne değişiyor ki? Sınavda bu ayrım nasıl bir tuzağa dönüşüyor? Yetki dediğiniz şey size verilmiş bir opsiyondur. Kullanıp kullanmamakta bir takdir hakkınız olabilir. Ancak cümlenin içine görev kelimesini eklerseniz bu durumu bir mecburiyete, yapılması şart olan bir kamu hizmetine dönüştürürsünüz. Anladım. Yani keyfiliğe yer bırakmıyor. Aynen. Yürütme, devletin gücünü kullanmanın ötesinde anayasaya ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesi gereken mecburi bir iştir. Sınavda sizi düşürmek için yürütme, Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan bir yetkidir deyip cümleyi o noktada bitiriverirler. Aday da evet yetkidir deyip geçerse yanılıyor. Maalesef, görevi kelimesini aramak eksik bilgiyle kurgulanmışlıkları elemenin anahtarıdır. Detayın güzelliğine bakın. Yasama bir yetki, yargı bir yetki ama yürütme hem yetki hem görev. Peki 9. maddeye yargı yetkisine geldiğimizde bizi ne bekliyor? Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Burada adayların dikkat etmesi gereken tarihsel ve çok spesifik bir kelime var. 2017 değişikliği mi? Kesinlikle. Eskiden bu madde sadece bağımsız mahkemeler derdi. 2017 anayasa değişiklikleriyle bu maddeye tarafsız kelimesi de eklendi. Sınav komisyonları da bu tür güncellenen, sisteme sonradan monte edilen kavramları yoklamayı çok sever. Bayılırlar. Bir mahkemenin dışarıdan gelen emirlere kapalı olması, yani bağımsız olması yetmez. Aynı zamanda kendi içindeki ön yargılardan da arınmış olması, yani tarafsız olması anayasal bir zorunluluktur. Şıklarda bu iki kelimeyi bir arada görmelisiniz. Bağımsız ve tarafsız. Peki, kuvvetler ayrılığına dair tüm bu çerçeveye baktığımızda, heyecan ve stres altındaki bir adayın ezberini değil de görsel mantığını kullanarak hatırlayabileceği bir ortak desen var mı? Yasama, yürütme ve yargının tanımlarında bir örüntü yakalayabilir miyiz? Adaylara doğrudan puan getirecek çok güçlü bir örüntü var aslında. 7. maddeye yani yasamaya ve 9. maddeye yani yargıya dikkatlice bakın. Her ikisinin de tanımında ortak bir kalıp göreceksiniz. Türk milleti adına ifadesi. Aynen öyle. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yargı yetkisi Türk milleti adına mahkemelerindir. Evet. Ancak 8. maddeye yani yürütmeye baktığınızda bu ifadeyi göremezsiniz. Orada doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır denir. İnanılmaz bir detay bu. Sınavda yürütmeyle ilgili bir seçeneğe Türk milleti adına Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır yazarlarsa, kulağa ne kadar şatafatlı ve doğru gelse de anayasanın lafzına aykırı olduğu için kesinlikle yanlıştır. Muazzam bir çeldirice. İnsan zihni sürekli simetri arar. Yasamada var, yargıda var. O zaman yürütmede de mutlaka vardır diye tamamlarsınız zihninizde ama yok. Bu eşleştirme tuzakları için altın değerinde bir kural. Kesinlikle. Şimdi devletin yapısından ve organlarından çıkıp biraz daha bizim sokağımıza, bireyle devletin karşılaştığı o temas noktasına inelim. 10. madde, kanun önünde eşitlik. Madde çok net. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye veya zümreye imtiyaz tanınamaz. Ayrıca kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, diyor. Evet, devamında da devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür, der. Kulağa son derece adil, uygulanması kolay ve tartışmasız bir kural gibi geliyor. Kağıt üzerinde temel kural olarak kusursuzdur. Ancak hukukun amacı sadece kağıt üzerinde güzel durmak değil, hayatın karmaşık gerçekleriyle yüzleşmektir. Mutlak, kör bir eşitlik uygulaması, bazı dezavantajlı durumlarda eşitsizliğin ve adaletsizliğin bizzat ana kaynağına dönüşebilir. Ne demek bu tam olarak? Yani anayasamız, mutlak eşitliğin yaratabileceği mağduriyetleri önlemek için çok zarif bir istisna mekanizması, bir supap kurmuştur. Biz buna pozitif ayrımcılık diyoruz. Ve sınavda 10. maddeyle ilgili sizi terletecek o soru gelecekse, hedefin tam ortasında bu istisnaların kimler olduğu yatar. Yani devletin bazı özel gruplar için alacağı koruyucu tedbirlerin o ilk baştaki herkes eşittir ilkesine aykırı sayılamayacağı kuralı. Doğru. Sınav komisyonu bu istisnaları şıklara dizerken adayı nasıl şaşırtır? Komisyon, anayasanın bizzat ismini zikrettiği o anayasal koruma altındaki gruplarla toplumdaki genel geçer diğer dezavantajlı grupları aynı potada eritip önünüze sunar. Araya serpiştirir yani. Aynen. Size aşağıdakilerden hangisi anayasanın 10. maddesinde belirtilen alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı gruplardan biri değildir diye sorar. Anayasadaki o dar, korumalı liste son derece nettir. Kimler var o listede? Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, mağlul ve gaziler. Sınavda A, B, C şıklarına bunları koyup, araya öğrenciler, işsizler veya dar gelirlerli gibi kelimeler sıkıştırırlar. Aday mantık yürüterek sosyal devletin işsizi de koruması gerektiğini düşünür, haklı olarak. Elbette korur ama 10. maddede eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz şeklinde özel çelik bir zırh giydirilen spesifik liste, az önce saydım o gruptur. Bu soyut konuyu zihnimizde tam olarak oturtmak için kendi kurumumuzdan, her gün içinde bulunduğumuz adliyelerden bir örnek verelim. Sizler Adalet Bakanlığı personelisiniz. O yoğun adliye koridorlarında her gün vatandaşla birebir temas halindesiniz. Bir gün adliyenin danışmasında veya yoğun bir icra dairesinde sıradaki engelli bir vatandaşa ya da bir gaziye öncelik tanındığını, işleminin hızla yapıldığını görüyorsunuz. Evet. Sırada bekleyen başka bir vatandaş çıkıp, hani anayasanın 10. maddesine göre hepimiz kanun önünde eşittik, bu yapılan düpedüz bir ayrıcalıktır diyemez. Neden diyemez? Çünkü o vatandaşın bahsettiği o öncelik, o engelli rampası, o gazi gişesi eşitlik ilkesinin bir ihlali, bir gedik değildir. Tam aksine 10. maddenin bizzat emrettiği, altını çizerek koruma altına aldığı bir haktır. Sistemi dengeliyor aslında. Kesinlikle. Hukuk, hayata geriden başlayan, dezavantajlı bireyi yukarı çekerek o adalet terazisini yatayda dengeye getirmeye çalışır. Adaylarımız sınav kitapçığında bu konuyu gördüklerinde hemen o görev yaptıkları adliye koridorunu gözlerinin önüne getirsinler. Görsel hafızayla kurulan bu bağ sınav stresini yenmenin en kolay yoludur zaten. Aynen öyle. Bu somutlaştırma bilgiyi gerçekten kalıcı kılıyor. Sınav kağıdındaki o formal kelimeler bir anda her sabah mesaiye başladığımız adliyenin koridorlarına dönüşüyor. Peki, bütün bu devasa sistemi, devletin tanımını, sınırlarını, kuvvetler ayrılığını ve eşitlik ilkelerini konuştuk. Evet. Tüm bunları bir arada tutan, bu kuralların delinmesini veya aşılmasını engelleyen o tepe noktası neresi? 11. madde ile bu ilk 10 maddelik serüvenin çatısını hukuken nasıl kapatıyoruz? 11. madde anayasal sistemin kilit taşıdır. Hukuk piramidinin en uç noktasıdır. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi. Madde çok kesin bir dille kuralı koyar. Nedir o kural? Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Hiçbir esnemesi yok. Asla. Yani parlamento hangi kanunu çıkarırsa çıkarsın, idare hangi yönetmeliği yayınlarsa yayınlasın, hiyerarşik olarak hiçbiri bu konuştuğumuz temel esaslara, o tepe kurallara ters düşemez. Bütün alt normların dönüp dolaşıp itaat etmek zorunda olduğu bir çekim merkezi gibi. Peki idare makamlarını bağlar derken aslında şu an kulaklıklarını takmış, bizi dinleyen, kamu hizmeti veren Adalet Bakanlığı personelini, onların görev yaptığı birimleri ve her gün imza attıkları idari işlemleri de doğrudan bağlıyor, değil mi? Şüphesiz. Devlet dediğimiz aygıt gökyüzünde süzülen soyut bir kavram değildir. Devlet, o kararı yazan zabıt katibidir. O adliye koridorundaki memurdur. idari işleri sevk ve idare eden müdürdür. Çok doğru. Yaptığınız her işlem, hazırladığınız her tutanak meşruiyetini en tepedeki bu kurallardan alır. 11. madde, istisnasız olarak bu çerçeveye tabisiniz diyerek, hukukun üstünlüğünü o devasa devlet çarkının en küçük dişlisine kadar indirir. Harika, gerçekten zihin açıcı bir analiz oldu. Devletin genetik yapısını, sınav komisyonunun en sevdiği tuzakları tek tek deşifre ettik. Programın sonuna gelirken, o yorucu mesainin ardından gece yarılarına kadar çalışarak sınava hazırlanan adaylarımız için bugünün tüm detaylarını bir arıtıcıdan geçirelim. Memnuniyetle. Sınav sabahı sınıfa girmeden önce aklınızda mutlaka şu üç anahtar kalsın diyeceğimiz o stratejik özeti nasıl yaparsınız? Adaylarımız şu üç kritik tuzağı zihinlerine çivilesinler. Birincisi, 4. maddedeki o büyük illüzyon. İlk üç maddeyle ilgili bir soruda sadece değiştirilemez şıkkını görüp atlamayın. O cümlenin görünmeyen kısmını, yani değiştirilmesi teklif dahi edilemez ibaresini muhakkak arayın. Birinci anahtarımız cepte, ikincisi? İkincisi, kuvvetler ayrılığındaki kelime oyunları. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir ve devredilemez. Olağanüstü hali falan yoktur. Yürütme Cumhurbaşkanı'na aittir ama sadece bir yetki değil, aynı zamanda zorunlu bir görevdir. Yargı ise sadece bağımsız değil, muhakkak tarafsız mahkemelerce kullanılır. Ve o Türk milleti adına detayı. Kesinlikle. Yürütmenin tanımında Türk milleti adına ibaresinin yer almadığını asla unutmayın. Peki üçüncü ve son anahtarımız? Üçüncüsü, 10. maddedeki pozitif ayrımcılık istisnaları. Eşitlik ilkesine aykırı sayılmayan anayasal koruma altındaki gruplar nettir. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gaziler. Diğer gruplara aldanmıyoruz. Evet, diğer kulağa hoş gelen sosyal gruplara, şıklarda aldanmayın. Bu üç kilidi açtığınız an en zorlu anayasa sorularına bile sadece tebessüm ederek cevap verirsiniz. O sınav anındaki tebessüm aylar süren emeğin en güzel karşılığı olacak şüphesiz. Ve şunu da eklememiz gerekir. Bu kuralların hepsi sadece o zorlu, çoktan seçmeli YGS testini geçmek için ezberlenecek bilgilerden ibaret değil. Kesinlikle değil. Sizler, adaleti tecelli ettiren o devasa mekanizmanın mutfağındasınız, tam kalbindesiniz. Türkiye'deki hukuk sisteminin omurgasını kavramak, neyin neden o şekilde düzenlendiğini bilmek, o adliye koridorlarında adaleti sağlarken neyin üzerinde durduğunuzu idrak etmek için paha biçilemez bir temel bu. İşin ruhunu kavramak çok farklı bir şey. Aynen öyle. Sadece kanunları mekanik bir şekilde ezberleyen bir çalışan olmakla, yaptığı işin anayasal felsefesini ohuhu içselleştirmiş donanımlı bir idareci olmak arasındaki farkı tam olarak bu derinlik yaratır. Çok haklısınız. Bugün devletin çatısını kuran sarsılmaz kuralları, çelik zırhla korunan ve meclise sunulması bile yasaklanan teklif dahi edilemez hükümleri inceledik. Ancak ayrılmadan önce, yarın işe giderken, yolda ya da bu akşam notlarınızı son bir kez gözden geçirirken, ufkumuzu açacak o felsefi soruyu sormak istiyorum. Buyurun dinleyelim. 11. madde gereği hiçbir kanunun anayasaya aykırı olamayacağına ve 4. madde gereği ilk 3 maddenin değiştirilmesinin aklımızdan bile geçirilemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Evet. Peki zaman çılgın bir hızla akarken, 10 yıllar içinde toplum yapısı inanılmaz bir ivmeyle geliştikçe, sosyolojik, ekonomik ve teknolojik ihtiyaçlar tamamen boyut değiştirdiğinde, etrafı böylesine kalın duvarlarla örülmüş, statik ve değiştirilemez o çekirdek yapı, sürekli kabuk değiştiren, nefes alan ve kelimenin tam anlamıyla canlı bir organizma olan toplumun o hareketli ihtiyaçlarıyla nasıl bir denge kurar? Çok derin bir çelişki bu aslında. Öyle değil mi? Bir yanda devletin asla kımıldamayan kilitli temezi, diğer yanda sürekli evrilen, yaşayan bir halk, hukuk, birbiriyle zıt gibi görünen bu iki uç arasındaki o incecik, o gergin denge çizgisini koparmadan nasıl sürdürür? Sınav hazırlıklarınıza devam ederken, anayasanın diğer maddelerini okurken bu felsefi tartıyı hep aklınızın bir köşesinde taşıyın. İşte bu. Hukukun var olduğu günden beri verdiği en büyük ve en anlamlı sınavdır. Kağıt üzerindeki metinler ile sokağın ritmi arasındaki o nefes kesen yolculuk. Gerçekten çok isabetli bir soru bıraktınız. Bizimle birlikte hukukun derinliklerine indiğiniz, o yorucu mesainin ardından dikkatinizi bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı yolculuğunuzda, tüm çalışmalarınızda ve kariyerinizin yeni adımlarında size bu derinlemesine hukuki yolculuğu hazırlayan ekip olarak sonsuz başarılar diliyoruz. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim, emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Görüşmek üzere.